nomi oko tunanga kola nanga tinanga ko naboyo balado balado sherio natuna kioli balao ebonga kito vanda mama yalelo oko mi oko tunanga kola nanga tinanga ko naboyo. Kiyole kamoto nangalo e baka sheri.